Zo, lief luisteraar, we zijn even naar buiten voor wat frisse en minder frisse lucht. En ik zie hier gelijk degene staan die weet het antwoord op mijn vraag. Namelijk, is er ook een muziekprogramma? Een muziekprogramma? Ja, gaat er nog een beetje spelen? Nee, wij hebben. Dat was vorig jaar wel. Wij hebben zelf als evenement geen muziekprogramma. Er zijn een hoop na borrels, na feestjes, afterparties georganiseerd op andere plekken. Daar hebben we als organiserend collectief. Hadden we eigenlijk geen zin om dat allemaal te doen, om naast de hele organisatie ook nog een afterparty op te zetten. En vindt eigenlijk zelf ook wel fijn. Nee, maar ik bedoelde eigenlijk meer, want er was vorig jaar volgens mij in die studio zelf was ook Zea speelde zelfs. Of was dat een andere dag? Dat volgens mij was het een andere dag. Oh, nou ja. Dan was het wens de vader van de gedachte. Maar bijvoorbeeld gisteren was er een feestje in de Frankrijk en we vinden het allemaal heel fijn ook als een hoop mensen hier zijn. Misschien ook niet uit Amsterdam. Lekker daarheen gaan, ook andere events, andere plekken meepakken, meer van de stad zien. Gesproken, dat was ook wel voor heel veel mensen interessant geweest. Het was echt een geweldige avond in de Vondelbunker. Ja, cool. Mocht ik naar de maaltijd om dat nou te zeggen, maar dat had echt wel leuk geweest. De Bollocks had ook een naborrel georganiseerd tussen 9 en 1. Ik zag hier de posters hangen. Oh ja. Maar op een gegeven moment. Ik hoop meer dat er dan zeg maar ergens zo in de loop van de dag zo tussendoor even iemand een liedje speelt of zo. Maar, misschien spontaan ooit ergens. Maar We hadden. Zaterdagochtend tijdens de opbouw is iemand nog heel even achter de vleugel gekropen. Ik heb volgens mij ergens vandaag iemand viool horen spelen. Oh ja? Maar dat weet ik. Ja, ik weet vrij zeker dat dat gebeurd is. Ja. Maar waar. Wie dat was, waar dat was, hoe laat dat was, dat is me allemaal een beetje ontgaan. Ik zit nou een beetje met punten. Ik ben eigenlijk, ik ben op. Maar ik wil niet stoppen. Ja. Dus als je dan een bandje speelt, dan kan ik gewoon even relaxen, weet je. Ja, dat is fair. Dat was eigenlijk de opzet, maar dat lukt niet. Wil jij niet even overnemen? Ik moet bij iemand in de infostand moet ik een shift overnemen. Okay, dat is leuk. Infostand Radio. Infostand Radio. Allemaal praktische vragen beantwoorden. Ja. Dan kunnen de luisteraars krijgen ook mee waar de duct tape ligt. Daar kunnen ze wat van leren. Die lieve luisteraar die zit maar op die bank de hele tijd. Hè? En die, Die wil ook weten waar in een ander pand de duct tape ligt natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En waar de wc is. En, de workshop afgelopen is. Waar hij is. Ik zit te denken, ik zit even te kijken of ik mensen van die type mensen zie waar je gewoon een kwartje in kan gooien dat ze een half uur blijven praten. Dat is misschien wel leuk. Maar weet ik even niet. Ja, ik heb ook geen kwartje bij me, hoor, trouwens. Kwartjes zijn een beetje schaars tegenwoordig. Nou, die archeologen hebben dat misschien. Dat vond ik fascinerend, joh. Die archeologische stand, die zijn cool. Archeologen, echt, ik vond het zo. En zij zamelen ook geld in voor. Iedereen weet wat de geschiedenis van anarchisme is, hè? Een beetje. Mensen hier, daar ga ik toch ergens wel vanuit. Maar als je dan opeens anarchologie zegt, dan opent zich een heel nieuw perspectief. Want dan realiseer je dat de oorspronkelijke toestand van de mens toch echt wel. Toch heel erg op anarchie leek. Ja, absoluut. Alleen dat woord hadden ze nog niet uitgevonden. Wat dat betreft vind ik bijvoorbeeld het boek van David Graeber, Debt the First 5000 Years, vind ik ook heel verhelderend. Om ook terug te kijken naar een wereld waarin dingen die wij nog niet als normaal en standaard zagen, in ieder geval samenleving breed, hier ligt het misschien wat anders, dat nog niet normaal was. Ja. Dus dat vind ik heel, heel waardevol om dat soort perspectieven te nemen. Ik heb toevallig persoonlijk ook zo'n soort ervaring natuurlijk, omdat ik ben voor het internet opgegroeid. Mm-hmm. Ja. Ik was 20, 25 toen het internet begon. Mm-hmm. Ja. Dus ik weet gewoon een beetje hoe dat was ooit. Kan ik me nog wel een beetje herinneren. Dus ik realiseer me ten volle wat het betekent dat er iets is wat er eerst niet was. Ja. Maar, zeker als het zo impactrijk is. Als, als het internet. Als, ja, dat is. Ik denk de, ja, de, weet je, dat geldt ook voor het wiel. Ja. En voor het idee van ik moet de baas zijn. Ja. Ja. En voor schulden en winst en kapitalisme. Ja. Dus ja, razend interessant. Ja. En ja, zo was het eigenlijk een dag vol met openbaringen. Henk Sneevliet, weet je dat? De, van de Communistische Partij China. Ja. Ja, of bedoel je die van Left Laser? Huh? Van? Dat is Bob Sneevliet. Oh. Dat is van, ook. Van Bob Sneevliet van YouTube kanaal Left Laser. Oh god, ja, nee, ja. Daar kom ik nooit, dat weet ik niet. Nee, dat. Ik doe geen multinationals. Nee. Onhandig. Ja. Ja. Ik wil niet die afkopen, maar ik moet wel mijn stand weer over gaan nemen. Ja, nou, ik kom je zo wel weer tegen. Ja, zeker. Dankjewel. En groetjes aan alle lieve luisteraars. Ja, dankjewel. Nou, je hoort het, lieve luisteraar. Je krijgt de groeten van de organisatie. En nou, ik weet niet waar je bent, maar het is hier vast veel leuker. Even iets proberen nu.